nakotika Yesu te ata pasi ingin na bomo na ngai tandima kozala na ye pe suka na ye pote ye nzambe na ngai gloire. Jamais. Bapo.